Zapraszamy już wszystkich na miejsca. Przypominam o wyciszeniu lub wyłączeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze nie pamiętał. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, bracia, siostry, przyjaciele, znajomi i nieznajomi, którzy pierwszy raz jesteście tutaj z nami, których chcemy was poznać troszeczkę. Także nie uciekajcie od razu po zakończeniu naszego wspólnego spotkania, ale dajcie się ze sobą przywitać, poznać. Wakacje to taki czas, że czasami mamy więcej gości niż swoich. Nasi gdzieś wyjeżdżają na różne urlopy, wakacje, ale cieszymy się, że w tym czasie przyjeżdżają do nas bracia, siostry z innych społeczności. Jako że mieszkamy nad morzem, więc jest okazja się poznać. Także bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami, że nie poszliście w ten piękny, pochmurny poranek na plażę, ale przyszliście do zboru i mam nadzieję, że gdyby świeciło słońce, to też byście tutaj byli z nami, dlatego że dobrze jest poświęcić czas w ciągu naszego zabieganego czy urlopowego życia, aby spotkać się z braćmi i siostrami i wspólnie oddać Bogu chwałę, podziękować Mu za Jego dobroć, łaskę, działanie w naszym życiu, złożyć przed Nim nasze prośby, potrzeby, błagania, wsłuchać się w Jego głos, gdyż Bóg darzy życiem przez swoje słowo i nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I Biblia nas zachęca, abyśmy idąc na zgromadzenie, nastawili się na słuchanie. A więc uważnie słuchajmy, co dzisiaj Duch mówi do tego zboru, w sensie nie tylko tego zboru, który tutaj zazwyczaj się zgromadza, ale tego zboru, który dzisiaj się tutaj zgromadził. Jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy tutaj przed Nim, Jego zborem i wierzę na podstawie obietnicy Pana Jezusa, że i On jest obecny pośród nas i Jego Duch będzie mówił do naszych serc, jeśli tylko chcemy, zechcemy Go słuchać. A więc uważnie słuchajmy Jego głosu, ale też otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze usta, wznośmy modlitwy, śpiewajmy z entuzjazmem, z radością pieśni, które tutaj będą wyświetlane i do których będzie podkład muzyczny. Także zachęcam was wszystkich, kochani bracia, siostry, do uczestnictwa w naszym wspólnym zgromadzeniu. Jeśli macie na sercu jakiś fragment Bożego Słowa, możecie go przeczytać, ku zbudowaniu, ku zachęcie nas wszystkich. Także nie bądźmy bierni, nie bądźmy obserwatorami, widzami, ale tak jak Boże Słowo nas zachęca, zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. Otwórzmy przed Nim nasze serca, a On je wypełni. Podnośmy do Niego nasz głos, bo jest Jemu miłe słuchać Jego dzieci. Mamy tutaj naszych dzisiaj już gości, ale kiedyś stałych bywalców naszej społeczności, Pawła i Jarosię z Kościerzyny. I poprosiłem Jarosię, żeby podzieliła się z nami świadectwem tego, co niedawno Bóg uczynił w jej życiu. Bardzo prosimy. Witam serdecznie. Chwała Bogu. Tak jak brat Paweł tutaj wspomniał, przyjechaliśmy z Kościerzyny wraz z mężem i z córką. Mam na imię Jarosia, dla tych, którzy nas nie znają. Jeździliśmy tutaj około 3 lat do tego zboru. Teraz dzięki łasce też mamy swoją społeczność w Kościerzynie. Bóg dał nam braci i siostry, którzy też kochają Boga tak jak my. Też długo się z mężem modliliśmy o to. I chwała Mu za to. Ale chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, tu brat Paweł mnie poprosił, świadectwem uzdrowienia, które było, wydarzyło się w moim życiu gdzieś z miesiąc temu, także to jest świeże świadectwo. Dzieliłam się też gdzieś na stronie, ale chciałam tutaj tak bardziej szczegółowo, bo nie znacie mnie i nie wiecie, tam u nas w zborze wiedzieli, o co chodzi i nie musiałam mówić tak szczegółowo też. Urodziłam 3 dzieci, które każde było przez cesarskie cięcie. I ostatnia ciąża przebiegała nieprawidłowo, miałam problemy różne i lekarz stwierdził, że też będzie cesarka i że po prostu będzie musiał mnie podwiązać mi jajniki, bo kolejna ciąża to jest dla mnie po prostu ryzyko, że mogę po prostu tego nie przeżyć. I z racji tego po prostu nie mogę już mieć dzieci. I gdzieś teraz z tego roku w marcu zaczęło mnie pobolewać w lewym boku pod żebrami i no taki dziwny ból i nie wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że jakieś mam tam niestrawności i takie rzeczy. No i weszłam sobie w doktora Google i zaczęłam sobie googlować, co może być przyczyną tego. To wychodziło, że może mam chorą trzustkę. I poszłam do lekarza, lekarz mi tam zlecił różne badania, miałam robione USG brzucha, miałam robione krew, mocz, tam no, kupę tam badań różnych i wszystko było ok, nic nie było, a dalej mnie bolało, zaczął też puchnąć mi brzuch, jakiś się duży zaczął robić i nie mogłam nic jeść i taka ciągle jakaś napompowana chodziłam. I w maju zatrzymało mi się moje miesięczne krwawienie. I tu też chwała Bogu za to, bo gdzieś z pół roku temu byłam u lekarza, u ginekologa i wszystko było dobrze i nic nie było, byłam czysta i nigdy bym nawet nie pomyślała, że muszę iść się zbadać ginekologicznie, gdyby nie zatrzymało mi się to krwawienie. I pierwsza myśl, ciąża, ale to niemożliwe, ale no, chciałam to wykluczyć, kupiłam test i test wyszedł, że jestem w ciąży. Pojechałam, kupiłam drugi, następny wyszedł, że jestem w ciąży. No także to mnie zaraz zmobilizowało, że w czwartek poszłam do lekarza. I mówię lekarzowi, to też był mój prowadzący lekarz, który mi prowadził te wszystkie ciąże, że jest taka sytuacja, że po prostu, że nie mam miesiączki i coś się dzieje i że wchodzą mi testy ciążowe. On mówi, że to jest niemożliwe, że zdarzają się takie cuda, ale on mówi, że no raczej nie powinno. No i jak mnie zbadał, stwierdził, że mam torbiel na lewym jajniku, i torbiel miała 6 cm i była dwukomorowa i mówię, że podejrzewa, że jest nowotwór. No, nie mówię, że się nie przestraszyłam. Przestraszyłam się, zaraz miałam w myśli moje dzieci, to co będzie i jak to będzie wyglądało. Kazał mi zaraz w piątek szybko zrobić markery nowotworowe. Wyszły dzięki Bogu niskie. We wtorek kazał mi zaraz przyjechać do szpitala, dał mi zwolnienie ogólnie z pracy, kazał mi przyjechać do szpitala. Tam mi zaraz dał skierowanie na operację, która miała się odbyć 4 lipca. I powiedział właśnie, też powiedział, że nie wie, jak to będzie wyglądało, czy zrobi mi to laroskopowo, czy będzie musiał mi otwierać cały brzuch, czy będzie musiał mi usunąć jajnik. Jak otworzy, to zobaczy. A też ja już miałam problemy przy tej ostatniej cesarce, bo mi się cała rana otworzyła. Kapała mi ropa normalnie z brzucha, musieli mi wszystko od nowa otwierać, czyścić, w ogóle mi się nie chciało zasklepić. Także dla mnie to już było przerażające. Też sobie do męża się zawsze śmieję, że ja nie choruję na normalne choroby, bo jak ja coś mam, to trafiam prosto pod nóż. I tak też było tym razem, miało być, bo to też nie było tylko, że miałam te cesarki, miałam po prostu więcej już operacji i zawsze kończyły się nożem. No ale tutaj dzięki Bogu, Bóg mnie uchronił. I wyznaczył mi termin na 4 lipca na tą operację. Kazał mi tam zrobić różne badania I moja pracodawczyni powiedziała, że po prostu poszłam powiedzieć, jaka jest sytuacja, że nie będzie mnie w pracy, że może mi usuną wszystko, że lekarz nie wie, że może pół roku będę musiała być na chorobowym. A to też moja nowa praca, którą zaczęłam i mam tylko na rok umowę. I teraz się też zestresowałam, sobie myślę, no fajnie, zaczęłam nową pracę, zwolnią mnie, bo pół roku chorobowego, no to wiadomo, czym to się może skończyć. I ona mi dała namiary na onkologa tutaj w Gdańsku, takiego lekarza, do którego pojechałam. W międzyczasie też oczywiście wstrzałam alarm, bo to jest najważniejsze, na grupach, żeby się po prostu o mnie modlić, o uzdrowienie. Także bracia i siostry też tam na grupach jakichś modlitewnych, tam różnych wysyłali tam od nas ze zboru, żeby się wszyscy o mnie modlili. Każdy się tam o mnie modlił. Pojechałam do Gdańska, tu do lekarza. Ten lekarz mi zrobił USG i mówi, że on nic nie widzi. On mówi, pani ma czysty, zdrowy jajnik. Ja mówię, no chwała Bogu, ale no, w pierwszym momencie, no dobrze, nie? Ale mówię, ja bym chciała to całkowicie wykluczyć. Może mi pan dać na jakieś badania czy coś? I dał mi na rezonans magnetyczny. Robiłam tutaj też w akademii z kontrastem. I on też wykluczył, że nie ma tego torbiela, że po prostu zniknął, wchłonął się. I ale ja oczywiście nie chciałam jeszcze po prostu, żeby pochopnie też mówić, świadectwa wydawać. Chciałam po prostu być pewna na 100%. Oczywiście dostałam już potem normalnie krwawienie, regularnie. Przed samą jeszcze operacją poszłam jeszcze do innego ginekologa, który też potwierdził, że nic nie ma, że jestem czysta i że mogę śmiało odwołać operację, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest zdrowe, zdrowy jajnik. Także chciałam oddać Bogu za to chwałę, że uchronił mnie właśnie przed tą operacją, bo to też nie moja pierwsza miała być. I to mogło, sama operacja może sobie by nie była zła, ale konsekwencje tego, że tyle razy już przechodziłam te różne takie, te trzy cesarskie cięcia i to mogło się tam czymś powikłaniami jakoś się źle skończyć. Także chwała Bogu za to. Amen. Także mamy kolejną zachętę, bracia, siostry, by się modlić. Bóg słyszy nasze modlitwy i Bóg odpowiada na wołania swojego ludu. Nie zawsze w taki cudowny sposób. Czasami trzeba przejść te cięcia i trzeba doświadczyć różnych cierpień, ale to nie znaczy, że Bóg nie odpowiedział. Czasami Bóg odpowiada inaczej, niż my sobie wyobrażamy, że powinien odpowiedzieć, czy chcielibyśmy, żeby odpowiadał. Natomiast całe Słowo Boże zachęca nas, byśmy ufali Bogu we wszystkim, abyśmy w każdej sytuacji do Niego się zwracali, abyśmy na Nim polegali we wszystkim, cokolwiek się dzieje. I od czasu do czasu słyszymy takie świadectwa cudownych Bożych interwencji, tego, że Bóg ustrzeże, wyrwie, uzdrowi, w cudowny sposób odpowie i chwała Mu za to. Ale też kiedy prowadzi nas inną drogą, to nie znaczy, że wtedy Go nie chwalimy. Wtedy jesteśmy zawiedzeni, wtedy mamy pretensje, wtedy robimy Mu wyrzuty. Jeśli tak jest, to nie poznaliśmy Go, jak należało poznać. Jeśli tak jest, to nie zaufaliśmy Mu jako naszemu Ojcu, który wie lepiej niż my. I Słowo Boże wzywa nas, abyśmy we wszystkim dziękowali. Zarówno w tym, kiedy jesteśmy zdrowi, jak i gdy chorujemy. Zarówno w czasie powodzenia, jak i niepowodzeń. Różnych bolesnych doświadczeń. W każdym czasie Bóg jest godzien chwały. I w każdym czasie mamy za co dziękować. Są rzeczy wieczne, są rzeczy, które się nie zmieniają, tak jak nasz stan zdrowia, jak nasze samopoczucie, jak okoliczności. Są rzeczy wieczne, których staliśmy się uczestnikami w Jezusie Chrystusie. I na te rzeczy przede wszystkim powinniśmy kierować nasz duchowy wzrok. I one powinny budzić naszą radość i wdzięczność i uwielbienie w każdym czasie. To jest droga wiary, którą Słowo Boże wyznacza nas w tym czasie, w którym przyszło nam żyć. Jesteśmy w okresie, w którym cząstkowa jest nasza wiara, cząstkowe jest nasze poznanie i cząstkowe jest nasze doświadczenie mocy i łaski Bożej. Jest to prawdziwe doświadczenie, rzeczywiste, realne doświadczenie, choć cząstkowe, ale w pośród tej cząstkowości jest okazja do rozwijania się naszej wiary, naszego całkowitego zaufania Bogu, położenia całej naszej ufności w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeszcze raz zachęcam, byśmy zbliżyli się do tego tronu łaski z dziękczynieniem, z uwielbieniem i złożywszy przed Nim wszelki ciężar, wszelką troskę. Biblia mówi, złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. Niechaj Bóg pomoże każdemu z nas zbliżyć się i dzisiaj do Jego tronu łaski, oddać Mu należną chwałę, otworzyć przed Nim nasze serca, nasze życie, złożyć na Niego wszelką troskę, wszelki ciężar, ufając, że jeśli my patrzymy na Niego, miłujemy Go, to On we wszystkim współdziała ku dobremu. Ku dobremu. I już z góry możemy Mu dziękować. I już z góry możemy Go wielbić, nawet jeśli jeszcze dzisiaj nie oglądamy takiej czy innej Jego odpowiedzi. Powstańmy i módlmy się i śpiewajmy. Niechaj Bóg nam błogosławi w tym czasie, w którym stajemy przed Jego tronem. Kochany Ojcze, dziękujemy, że mamy kolejny dzień łaski, kolejny dzień naszego życia. To Ty sprawiłeś, że mogliśmy zasnąć, odpocząć, nabrać sił. To Ty dałeś nam możliwość dzisiaj podnieść się z łóżka. Wielu ludzi jest złożonych cierpieniem, złożonych chorobą, nie mają możliwości, by podnieść się o własnych siłach. Potrzebują pomocy innych ludzi, potrzebują lekarzy, są w szpitalach, są w domach. Panie, my dziękujemy Ci, że dałeś nam zdrowie i siły, że mogliśmy wstać, że mogliśmy tu przyjść i nie chcemy stać bezczynnie tutaj, ale chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię wywyższać i chwalić i radować się Tobą, Twoją łaską, której dzisiaj jesteśmy uczestnikami, radować się tym wielkim zbawieniem, które stało się naszym udziałem przez wiarę w Pana Jezusa, który przyszedł na ten świat, który stał się jednym z nas, stał się prawdziwie człowiekiem, aby wziąć na siebie nasze grzechy, nasze błędy, nasze zło i to wszystko zniweczyć na drzewie krzyża. Dziękujemy za to wielkie zbawienie. Dziękujemy za śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, za Ducha Świętego, który został wylany na Kościół, za życie, które możemy przeżywać w mocy tego Ducha. Modlimy się, by i dzisiaj każde serce na tym miejscu i ci wszyscy, którzy słuchają nas, Panie, doświadczyli Twojego pokrzepienia, doświadczyli Twojego posilenia, dotknięcia, uzdrowienia, łaski Twojej, której jakże potrzebujemy. Każdego dnia, Panie, zależni jesteśmy od Ciebie. Pomóż, przyjść nam, zbliżyć się do Twojego tronu łaski, otworzyć przed Tobą nasze serca, abyś Ty, Panie, mógł dokonywać w każdym z nas swojego dzieła ku Twojej chwale. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony z każdego serca na tym miejscu. Serc Twoich dzieci, Panie, w Twoim Kościele, który gromadzi się dzisiaj w wielu miejscach na tej ziemi. Błogosław Twój Kościół i objawiaj się w swej łasce i w swej mocy, w pośród chwał Twojego ludu. Amen. Leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od

słyszeliśmy w słowach tego psalmu, wszelkie nasze uzdrowienie, jakiego doświadczyliśmy w naszym życiu, czy to poprzez cud, czy przez nawet ingerencję lekarzy, pochodzi od Ciebie. Ty leczysz wszystkie nasze choroby. Czegokolwiek dobrego doświadczyliśmy w naszym życiu, jakiegokolwiek posilenia, pokrzepienia, pocieszenia, Panie, doświadczyliśmy od Ciebie. Ty jesteś Ojcem wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. Ty jesteś Bogiem, który, od którego pochodzi wszelki dobry dar. Od Ciebie, z góry, od Ojca Światłości, którego nie ma ani nawet chwilowej przemiany, żadnego zaćmienia. Jesteś zawsze ten sam, dobry, sprawiedliwy, hojny. Chcemy Cię uwielbić, chcemy Ci dziękować we wszystkim. Amen. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdy dzień. Chcę Ci też podziękować za Twojego Syna, którego nam też dałeś, dzięki któremu my jesteśmy zbawieni, możemy dostąpić Twojej łaski. Ojcze, to, że nasze życie nie ma jakiejś, nie jest bez celu, ale ma wytyczony konkretny cel, to jest Ciebie. Że nadałeś naszemu życiu konkretny sens tu na tej ziemi. Że nie jesteśmy tylko po to, żeby żyć, ale też żeby temu służyć i możemy być przez Ciebie też używani. Że możemy służyć takiemu królowi, jak Ty. Myślę, to jest też wielki zaszczyt, Ojcze. Dziękuję Ci za te wszystkie rzeczy, które nam w życiu dajesz. Nawet czasami, jeżeli one bolą, czasem są trudne, ale one potem wydają owoc. Jeśli Ciebie trzymamy, Ojcze, i trzymamy się do końca, to zawsze widzimy też to błogosławieństwo, Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, który jest wlewany do naszego serca w różnych sytuacjach, Boże. Za to Ci, Boże, też dziękuję. Dziękuję Ci za moją rodzinę, Boże, za moje dzieci, za też miejsce, które nam dałeś, zbór ludzi. Dzięki, Przewodniczący. Są różne rzeczy, z którymi cały czas jest łatwiej, czas jest trudniej, jak to w rodzinie, ale jesteśmy niedoskonali, Boże, i takich nas też wziąłeś niedoskonałymi, żeby nas zmieniać na wzór Twojego Syna i Ciebie przez Ciebie. Za to Ci, Boże, też dziękuję, że Twoje słowa mówi też, abyśmy badali swoje serca, abyśmy ich nie zatwardzali, albo że ten korzeń goryczy czasami nawet ich nie przebił, nie zainfekował, ale żebyśmy to badali, żebyśmy mogli to wyciągnąć, Boże, żeby dalej iść za Tobą, dalej iść do przodu, Boże. Dziękuję Ci, Boże, za każdy dzień, za wszystko, co nam dajesz. Amen. Amen. Amen. Święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty. Przyjmuję miłość Twą, miłość. dziękuję Ci, że możemy do Ciebie przyjść, że możemy, Panie, przyjść do Twojego Syna, Chrystusa. Możemy złożyć Ci wszelki ciężar, wszelką troskę, Panie, na Ciebie. Ty, Panie, nas posłuchujesz. Ty, Panie, dasz, Panie, wszystko widzisz. Dziękuję Ci, Panie. I Ty, Panie, zachęcasz nas, abyśmy przychodzili do Ciebie, abyśmy wszystko Tobie powierzali. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś pełny, że jesteś miłosierdziem. Jesteś miłosierdziem. Taka książkowa jest nasza. Znaczy poznaję to złość. Ale to się Panie prawie nie zmienię sami. Będzie Ciebie. Proszę Ci, Boże, abyś był. Proszę Panie. Abyśmy chcieli odnaleźć. Abyśmy chcieli Panie sobie. Abyśmy szukali Ciebie. Abyśmy uczyli Panie to. Panie, dziękujemy Tobie za ten przywilej i zaszczyt stawania przed Twoim świętym tronem. Dziękujemy, Panie, że na podstawie krwi Twojego Syna, Pana Jezusa, możemy mieć ten wolny przystęp, że nie ma, Panie, przeszkód, że nie ma barier, że nie ma niczego, co może nas oddzielić od Ciebie. Że, Panie, Ty ze swojej strony uczyniłeś wszystko i czynisz, aby ten przystęp był szeroko otwarty. Jesteś, Panie, tym, który wylewa na nas codziennie swoją łaskę. Obdarzasz nas, Panie, Twoją miłością, przebaczeniem. Oczyszczasz nasze serca. Boże, pomóż, aby nasze oczy duchowe mogły lepiej widzieć Ciebie. Mogłybyśmy, Panie, nasze serca mogły lepiej rozpoznawać Ciebie w Twojej wielkości, w Twoim bóstwie, w Twojej niedościgłości, Panie, w tych wszystkich cechach, które są unikalne dla Ciebie, że w całym wszechświecie nie ma takiego jak Ty. Chcemy, Panie, aby na co dzień, codziennie było mniej nas, a więcej Ciebie. Mniej, Panie, tego skoncentrowania na rzeczach często dobrych i potrzebnych, ale przemijalnych, ale doczesnych. Panie, pomóż nam, by nasze dusze umiłowały Ciebie, wiecznego Boga, wiecznego Zbawiciela. Byś był radością i rozkoszą każdego serca, Panie, które zna Ciebie. Oświecaj nas, Panie, i rozszerzaj nasze serca i umysły, byśmy mogli więcej pragnąć Ciebie, chcieć, Panie, poznawać Cię bardziej, nie zostawać w miejscu, gdzie jesteśmy, jakiegoś duchowego poznania, ale rozumieć, Panie, że jesteś jak ten nieogarnięty ocean, którego nigdy nie poznamy, którego tylko tak zakosztowaliśmy kropelkę. Nasycaj nasze serca pragnieniem, abyśmy chcieli Ciebie poznawać lepiej, służyć Tobie lepiej, wielbić Cię lepiej, dziękować Ci więcej. Dopomóż nam w tym, Panie, bo nawet tego sami z siebie nie możemy, bez Twojego uzdolnienia, bez Twojego ducha. I pomóż, Panie, nam w tym wszystkim tutaj dzisiaj, co będziemy robić, oddać Tobie chwałę, umierzyć się przed Tobą i przyjąć to miejsce przed Tobą, przed Twoim tronem. Nie na tronie swojego życia, ale my przed, Panie, Twoim tronem, tronem Boga, Zbawcy. Amen. Amen. Starożytny 8 rozdział 26 wiersza. Podobnie i Duch wspiera nas w modlić, jak należy, ale sam Bóg stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Dziękuję Ci, Ojcze, za co mamy w Tobie. To, o czym nas łaskawie obdarzyłeś przez Ducha Świętego i dziękujemy Ci, że wspierasz nas we wszelkiej niemocy i słabości i dajesz zwycięstwo w każdej przeciwności, dlatego że miłowałeś nas, wybrałeś, abyśmy Tobie służyli, składać duchowe ofiary. Błogosław ten czas, gdy stajemy przed Twoim obliczem, wyglądamy Twojej łaski, chcemy słuchać Twojego słowa i posyłać je w mocy Ducha Świętego, aby były przemieniane serca, aby posilone, pokrzypione, zachęcone były, aby z odwagą służyć Tobie i pełnić Twoją wolę. Bądź uwielbiony pośród nas, pośród tego ludu, zgromadzenia dzieci Bożych. Niech będzie chwała Bożym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty jesteś dobrym pasterzem, A więc jesteśmy Twoimi owcami, że możemy być Twoimi owcami, że jesteśmy bezpieczni. Że Ty nas prowadzisz do Boga. Ojcze, tak bardzo Ci dziękuję za tą wielką miłość, którą Ty nas, Panie, pierwszy umiłowałeś dzięki ofierze swojego Syna, Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który nas odkupił swoją świętą krwią, Panie. Tak bardzo Ci dziękuję za Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, wypełnij nas Twoim Duchem Świętym, napełnij nas, abyśmy mogli świecić pośród wszystkich ludzi, Panie, wśród rodzin, Panie, aby widzieli w nas Twoje podobieństwo, Panie. Pomagaj nam, Panie. Proszę Cię o to. Ty jesteś nam słabo, Panie. Ty jesteś, Panie, wierny. Ty się, Panie, troszczysz jak kokosz o swoje pisklęta, Panie. Dziękuję Ci za każdą obietnicę, którą, Panie, Ty nam dałeś, Panie. Dzięki Ci. To mnie będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Amen. Słyszeć Twój głos, poddać się Twojej przemianie, uczyć się Twoich dróg, aby żyć według Twojego słowa, według Twojej prawdy, która zbawia, która leczy, która prostuje nasze drogi. Chwała Tobie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dla tych wszystkich, którzy odwiedzają nas, powiem tyle tylko, że generalnie w ciągu roku, co dwa tygodnie, mamy takie spotkanie, w którym siedzimy razem i rozmawiamy o tym, co było w zeszłym tygodniu, czy ewentualnie jakieś są kwestie, którymi chcemy się podzielić z braćmi i siostrami. W czasie wakacji tego nie robimy. Z tego właśnie względu, że czasami jest więcej gości niż swoich i goście bywają różni. Niektórzy są niespodziewani, niektórzy mogą chcieć nie rozumieć jakby formatu tych naszych spotkań i jak zaczną mówić, to nie wiedzą, kiedy skończyć. Więc z tego względu w czasie wakacji mamy takie, powiedzmy, tradycyjne tylko nabożeństwa. Natomiast tych braci i siostry z naszego zboru zachęcam, byście, jeżeli w trakcie tych usług wakacyjnych rodzą się jakieś pytania, chcielibyście się do czegoś odnieść, to sobie to wszystko zanotujcie, zapiszcie, bo we wrześniu znowu się spotkamy w okręgu i wrócimy do tych rzeczy, o których jest mowa. I myślę, że to, co dzisiaj będę mówił, może w niektórych z was wzbudzić pewne pytania, czy chcielibyście więcej wyjaśnień, czy jakoś no, bardziej, lepiej zrozumieć to, o czym będzie mowa, ponieważ mamy tutaj tylko godzinę, czyli ja przynajmniej staram się w godzinie zmieścić. Nie zawsze to się udaje, ale przynajmniej próbuję. Więc z tego względu dotykam różnych kwestii w taki dosyć pobieżny sposób, szczególnie kiedy robimy to, co robimy, czyli kontynuujemy naszą podróż przez całą Biblię i z lotu ptaka jakby przyglądamy się całościowemu przesłaniu poszczególnych ksiąg biblijnych. I generalnie jest to dla mnie wielkie wyzwanie, ponieważ znajduję w tych księgach tyle treści, na których warto by się było zatrzymać, które warto byłoby szerzej omówić i popatrzeć na tematy, które te księgi poruszają w bardziej dokładny sposób. I to oczywiście robimy też poza tym, co dzisiaj będzie miało miejsce, czyli jedna z tych części podróży przez Biblię. Normalnie studiujemy całe księgi biblijne, wiersz po wierszu, rozdział po rozdziale i to jest coś, co dużo bardziej mi pomaga rozumieć Boże Słowo, to jest to, w jaki sposób ja sam czytam na co dzień Biblię. Nie czytam całej księgi, nie próbuję zrozumieć przesłania całej księgi, raczej czytam rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu i nad tym się zastanawiam, to rozważam, o to się modlę. Natomiast dobrze jest też właśnie uchwycić tą całą panoramę Biblii. Dobrze jest zobaczyć, jak te księgi biblijne jedna z drugą się łączą, w jaki sposób każda z nich ma pewne przesłanie do nas. I kiedy uchwycimy całą tą panoramę Biblii, wtedy dużo lepiej będziemy rozumieli jej poszczególne rozdziały czy wersety, nie wyrywając ich z kontekstu całego przesłania Bożego Słowa, nie wyrywając ich z kontekstu przesłania danej księgi, ale właśnie odczytując i rozważając je w perspektywie tego całego przesłania. Dlatego uważam, że to, co robimy, jest niezwykle ważne i potrzebne, abyśmy też mieli taki całościowy przegląd przesłania całego Pisma Świętego. Obecnie rozważamy księgi poetyckie, do których zaliczamy Księgę Hioba, Księgę Psalmów, Księgę Przypowieści, Księgę Kaznodziei Salomona i Księgę Pieśni nad Pieśniami. Te księgi zaliczane są też do literatury mądrościowej, która zasadniczo różni się od poprzedzających je ksiąg historycznych, czy też następujących po nich księgach prorockich. Wszystkie księgi mądrościowe czy poetyckie są zbiorem natchnionych przez Boga ludzkich rozmyślań, pytań, dociekań, wątpliwości, prób zrozumienia Bożych dróg i ludzkich problemów, ludzkich zmagań, konfliktów, jak też błogosławieństw, jakich doświadczamy. Wszystkie księgi biblijne są natchnione przez Boga, ale to natchnienie ma różny charakter. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu, czytamy, że Bóg przemawiał wielokrotnie i na różne sposoby. Czasami Bóg przemawiał bezpośrednio do ludzi. Niektórzy słyszeli wyraźny głos Boga, tak jak Mojżesz na górze Synaj. Inni otrzymywali wizje albo jakieś sny, w których Bóg objawiał im pewne prawdy. Jeszcze inni zostali odwiedzeni przez aniołów, którzy przekazali im Boże poselstwo. Natomiast inni otrzymali cudowną zdolność postrzegania rzeczywistości w szczególnie klarowny sposób i otrzymali zdolność interpretowania tej rzeczywistości z Bożej perspektywy, w świetle Bożego objawienia, które zostało im dane. Maszali jest pierwszym słowem Księgi Przypowieści, czy Księgi Przysłów. Jest to liczba mnoga słowa maszal, które oznacza powiedzenie, które pobudza do myślenia. Powiedzenie, które przynosi lepsze, głębsze zrozumienie rzeczywistości. Przypowieści odwołują się do ludzkiej zdolności myślenia w kategoriach porównawczych. Są to zwięzłe i spostrzegawcze sentencje mądrości wypływające z wieloletnich doświadczeń. Przysłowia są więc zwięzłym ujęciem życiowych sytuacji, które powtarzają się na tyle często, że ludzie uznają za stosowne, by jakoś je ubrać w słowa i przekazywać dalej. Przysłowia nazywają rzeczy po imieniu lub oceniają sytuację i udzielają wskazówek, jak należy się w tych sytuacjach zachowywać, jak postępować. I przysłowia można odnaleźć rozrzucone po całym Starym i Nowym Testamencie. W pierwszej księdze Samuela w 24 rozdziale i 13 wierszu mamy sytuację, w której Dawid rozmawia z Saulem i Dawid, chcąc zadeklarować swoje dobre intencje wobec Saula, powołuje się na stare przysłowie, które mówi: od złoczyńców pochodzą złe czyny. 1 Samuela 24:13. Kiedy król Aramu zagroził zrównaniem Samarii z ziemią, król Izraela odpowiedział mu buntowniczo: ten, kto wkłada zbroję, nie powinien się chwalić jak ten, który ją zdejmuje. 1 Królewska 20:11. W księdze Ezechiela w 16 rozdziale i 44 wierszu czytamy o gawędziarzach, którzy zacytują takie przysłowie: jaka matka, taka córka. My mamy swoje: jaki ojciec, taki syn, albo jaki pan, taki kram. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale i 2 wierszu Bóg pyta Izraela: cóż to za przysłowie powtarzacie sobie w ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów. A więc widzimy w Starym Testamencie w wielu różnych miejscach odwołanie do powszechnych w Izraelu przysłów. Kiedy Saul pod natchnieniem ducha znalazł się wśród proroków i razem z nimi, czytamy, prorokował, czyli prawdopodobnie śpiewał i wielbił Boga w natchnieniu ducha. Nie to, że przepowiadał przyjście Pana Jezusa i jakieś kazania wygłaszał, ale ci prorocy prorokowali w sensie często uwielbiania Boga i Saul prawdopodobnie razem z nimi pod takim natchnieniem też wielbił Boga. Później się utarło w Izraelu przysłowie: czy Saul jest także między prorokami? Również Pan Jezus przytaczał popularne przysłowia, takie jak: lekarzu, ulecz samego siebie. Albo: prorok nie cieszy się uznaniem, lecz, przepraszam, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu. A więc to są przysłowia, na które też Pan Jezus się powoływał. W Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus chciał zapewnić swoich uczniów, że nikt nie przegapi jego powrotu, odwołał się do przysłowia, kiedy powiedział: tam, gdzie jest padlina, zbierają się również sępy. To jest przysłowie, na które Pan Jezus się powołał, mówiąc o swoim przyjściu. Apostoł Paweł powołuje się na popularne przysłowie, kiedy pisze, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. A więc przysłowia czy przypowieści nie są jedynie zebrane w tej jednej księdze biblijnej, ale pojawiają się w wielu miejscach Bożego Słowa. Księga Przysłów jest napisana w kilku formach literackich. Podczas gdy najbardziej nam znane są te krótkie, wpadające w ucho powiedzenia, pierwsza, bardzo ważna część tej księgi, a więc rozdziały od 1 do 9, została napisana w formie przypominającej serię wykładów czy pouczających rozmów rodziców z dziećmi, a konkretnie tutaj z synem. Ciągle mamy odwołanie: synu mój, synu mój, synu mój, uważaj na to, trzymaj się tego, strzeż się tego, postępuj w taki sposób. Koniec Księgi Przysłów, a więc ostatnie dwa rozdziały, zawierają osobiste wyznanie niewiedzy. Serię liczbowych powiedzeń, w których ten, który je wypowiedział, mówi o rzeczach, których nie rozumie, z którymi się zmaga. Ta księga kończy się pochwalnym hymnem na cześć dzielnej żony. Jest to hymn zapisany w formie akrostyka, czyli każdy wiersz zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu. A więc mamy tutaj 22 wiersze od A, B, C, oczywiście Alef, Bet i tak dalej po hebrajsku. Więc w ten sposób jest stworzona ta księga i widzimy tutaj różne formy artystycznego przekazu Bożej treści. Jeśli uważnie czytamy tę księgę, to widzimy, że nie jest to księga tylko przypowieści Salomona, ale jest to raczej antologia, zestaw, zbiór różnych tekstów mądrościowych, różnych autorów, wśród których oczywiście Salomon wiedzie prym. A więc w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale czytamy, że są to przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela. I podobnie w 10 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, że są to przypowieści Salomona. Natomiast w 22 rozdziale i 17 wierszu czytamy, że to są słowa mędrców w liczbie mnogiej, zebrane słowa różnych mędrców. Dalej w 24 rozdziale i 23 wierszu czytamy: te pouczenia również pochodzą od mędrców. W 25 rozdziale i 1 wierszu czytamy: również to są przypowieści Salomona, które spisali poddani króla Judy Hiskiasza. A więc wiele, wiele lat po śmierci Salomona poddani króla Hiskiasza zebrali niektóre z wypowiedzi Salomona i tutaj mamy tą część tych, które oni później dołączyli do tych wcześniejszych wypowiedzi Salomona i innych mędrców, których imion nie znamy. W 30 rozdziale i 1 wierszu czytamy, że to są słowa Agura, syna Jake, o którym nic nie wiemy. W 31 rozdziale i 1 wierszu czytamy, że są to słowa króla Lemuela, wytyczne, według których wychowywała go matka. A więc właściwie są to słowa jego matki. Ani o nim, ani o niej nic nie wiemy. A więc widzimy, że jest to zbiór różnych mądrościowych przekazów. I sama Księga Przysłów na samym początku, we wstępie, mówi nam, że te przysłowia zostały zebrane z myślą o trzech celach. Po pierwsze, aby poznać mądrość, aby zrozumieć, na czym polega prawdziwa mądrość. Po drugie, aby kształtować charakter, aby kształtować postępowanie. I po trzecie, aby rozwijać relację z Bogiem. A więc nie chodzi tutaj o samą wiedzę, nie chodzi tutaj o to, żeby się nauczyć mądrych przysłów i je cytować. Dałby Bóg, żebyśmy się ich nauczyli, umieli je cytować, kiedy trzeba. Ale można je źle cytować, tak jak przyjaciele Hioba. Oni, ich wypowiedzi pokrywają się z dużą częścią Księgi Przysłów, ale w złym momencie je cytują, w niewłaściwym kontekście się do nich odwołują. Tak jak wielu dzisiaj religijnych ludzi to robi. Wyciągają wersety z Biblii i doklejają je do swoich kontekstów i totalnie coś innego z tego wychodzi niż to, co Bóg zamierzył. Przeczytajmy pierwszych 6 wierszy tej księgi, gdzie czytamy, że te przypowieści zostały zebrane dla poznania mądrości i karności, to znaczy dyscypliny, samodyscypliny, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie, czyli w jaki sposób wydawać sprawiedliwe wyroki, ku prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy. Kto rozumny, niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnie słowa mędrców oraz ich zagadki. Tutaj jest takie wyrażenie, które oznacza trudne powiedzenia, zakryte powiedzenia, niejasne powiedzenia. A więc widzimy tutaj dwie kategorie ludzi. Widzimy prostych, czy prostaczków, ludzi, którzy mają tylko jedno przysłowie w głowie. Są ludzie, którzy, wiecie, trzymają się tylko jednego przysłowia w swoim życiu. Mają swoją żelazną zasadę, że to jest prawdą i niech mi nikt nie mówi, bo tak jest napisane. I trzymają się jakiegoś jednego swojego wiersza albo grupy wierszy, które się zgadzają z ich przysłowiem, z ich myśleniem, z ich mądrością. Ale nie chcą słyszeć żadnych innych, bo to burzy ich wiarę, bo to niepokoi ich, bo to nie pomaga im wierzyć tak, jak oni chcą wierzyć i osiągnąć tego, co chcą osiągnąć. Natomiast tutaj widzimy grupę ludzi mądrych, grupę rozsądnych, nie tych prostaczków, którzy w taki, wiecie, taki prostacki sposób, bo jest, Biblia mówi o prostolinijności, mówi o prostocie, która jest dobra, ale mówi też o prostactwie. Mówi właśnie o takim wąskim myśleniu, takim myśleniu, o ja tak chcę wierzyć, o tak jest dobrze, o tak mi pasuje, o tak chcę tylko tego słuchać. Nikt nie mówi inaczej, bo mi to przeszkadza, bo mi to zaburza moje myślenie. I to jest prostactwo. Biblia przed tym przestrzega. Jeśli czytacie Księgę Przypowieści, znajdziecie w niej wiele przysłów, które pozornie są ze sobą sprzeczne. Ale one wcale nie są sprzeczne. One po prostu dotyczą innych sytuacji. One uzupełniają się wzajemnie. One pokazują, że nie można tak prostacko do każdej sytuacji w ten sam sposób podchodzić. Ale jest wiele różnych sytuacji, jest wiele różnych okoliczności, w których trzeba mieć więcej mądrości. I dlatego mądry dalej będzie się, jak tutaj czytamy, kształcił, tak? On się nie zatrzymuje na tym, co już wie, ale będzie pomnażał zasób wiedzy. Rozumny będzie dalej nabywał wskazówek. Człowiek rozumny nigdy nie powie, że już wszystko wie, że już nie chce słuchać niczego, że już nie potrzebuje, żeby ktoś mu teraz zaburzał jego obraz. Człowiek rozumny się nie boi rozmowy, dyskusji, przedstawienia argumentów, zważenia ich, bo on w ten sposób pomnoży swoją wiedzę, poszerzy swoje horyzonty, lepiej zrozumie. Natomiast prostacy trzymają się swojej prawdy i jak ktoś inaczej myśli, to oni już nie chcą z nim rozmawiać. Czują się zagrożeni w swoim poznaniu i w swojej wierze i w swoim jedynym właściwym rozumieniu. I Biblia mówi, że to nie jest dobra droga. Nie powinniśmy być takimi ludźmi. Powinniśmy być ludźmi, którzy ciągle się uczą, którzy ciągle korygują się, którzy ciągle upewniają się, że dobrze to rozumiemy, że właściwie wierzymy, a jeśli nie, to chcemy to zmieniać, chcemy to poprawiać, chcemy to ulepszać. Tragiczny stan, ta księga mówi o takim starym, głupim królu, który już nikogo nie chce słuchać, który jest stary i głupi, bo wydaje mu się, że zjadł wszystkie rozumy. Mądrość, tak jak już powiedzieliśmy, nie dotyczy tylko tego, co się wie, ale przede wszystkim tego, co się robi z posiadaną wiedzą. Mądrość polega na, w równym stopniu polega na klarownym postrzeganiu rzeczywistości, jak i na podejmowaniu właściwych decyzji, postępowaniu zgodnie z posiadaną wiedzą i zrozumieniem. Aby czynić to, co słuszne, trzeba umieć najpierw rozeznać, gdzie leży dobro w różnych sytuacjach, aby następnie czynić to, co słuszne. A więc mądrość polega na rozwijaniu zarówno charakteru człowieka, jak i trzeźwego myślenia, rozeznania tego, co jest dobre, a co jest złe. W Księdze Przypowieści wiele się mówi o karności, czyli samodyscyplinie, i o roztropności, zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania mądrych decyzji, które przynoszą Bogu chwałę, a ludziom błogosławieństwo. To jest niezwykle ważne, byśmy czytali słowa zapisane w tej księdze, jak i w innych pozostałych księgach mądrościowych, nie jako absolutne prawo, nie jako Boże obietnice, nie jako prorocze zapowiedzi, ale jako zbiór natchnionej przez Boga mądrości. Mądrości, która nam pomaga lepiej rozumieć rzeczywistość, otaczające nas okoliczności, wydarzenia, które nas spotykają. Jest to zbiór poetyckich wypowiedzi wyrażających nie tylko teologicznie poprawne twierdzenia, ale także ludzkie dociekania, pytania, wątpliwości, czy też domysły. Zobaczcie na 30 rozdział, 18 i 19 wiersz. Mamy tutaj szczere wyznanie mędrca, który mówi: te trzy rzeczy są dla mnie zagadką. Tych czterech, mówi, nie pojmuję. Szlaku orła na niebie, ścieżki węża na skale, kursu okrętu na morzu oraz dróg mężczyzny z kobietą. głowił się nad tymi sprawami i mówi, nie rozumiem ich, nie wiem, co o nich myśleć. Zobaczcie na 21 i kolejne wiersze. Mówi, pod trzema rzeczami drży ziemia, czterech nie może unieść. Niewolnika, który zostaje królem, głupca, gdy mu się dobrze wiedzie, powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż i służącej, gdy wydziedziczy swoją panią. Szczególnie Księga Przypowieści i Księga Kaznodziei Salomona zawierają wiele twierdzeń, które są prawdziwe tylko w pewnych określonych okolicznościach. Dla przykładu podam takie proste zdanie. Jeśli zdrowo się odżywiasz, to będziesz zdrowy. Zgadzacie się z tym? Ogólnie jest to prawda, tak? Jak ktoś dobrze się odżywia, moja babcia mawiała, jak nie wydasz na lekarza, to wydasz, nie, odwrotnie, jak nie wydasz na kucharza, to wydasz na lekarza. I o to samo jej chodziło, że jak będziesz zdrowo jadł, to nie będziesz chodził do lekarza. I generalnie jest to prawdą, ale czy zawsze jest to prawdą? Czy wszyscy, którzy chodzą do lekarza, się źle odżywiają? No nie, niektórzy się dobrze odżywiają, ale i tak chorują z innych powodów. Niekoniecznie dlatego, że się źle odżywiają. Więc coś jest ogólną prawdą, ale teraz na tej podstawie tej ogólnej prawdy każdego, wiecie, sądzić, który nie doświadcza tego, co ta prawda mówi, jest totalnym błędem. I tak samo jest z przypowieściami. One zawierają stwierdzenia, które na ogół są prawdziwe, ale nie zawsze są prawdziwe. W pierwszym rozdziale Księgi Przypowieści słyszymy głos uosobionej mądrości, która ostrzega przed głupotą i przed nieposłuszeństwem Bogu. I od 29 wiersza mówi do tych, którzy odrzucili poznanie, którzy zlekceważyli bojaźń Jahwe, którzy nie pragnęli słuchać rady mądrości, którzy pogardzili ostrzeżeniami mądrości. I co im mądrość zapowiada? Mądrość mówi, dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami, bo odstępstwo prostych zabija ich, a beztroska głupców jest ich zgubą. A więc jest to ogólnie obiektywna prawda, która często się ziszcza. Prostacy ponoszą bolesne konsekwencje swojego prostactwa, a głupcy giną z powodu swej głupoty. Pytanie, czy tak jest zawsze? Dlaczego mówimy, że głupi ma więcej szczęścia niż rozumu? Bo często tak jest, że głupi głupio działa, a i tak mu się dobrze powodzi. Zresztą kaznodzieja w Księdze Kaznodziei będzie się właśnie nad tym głowił, jak to jest, że czasami jest człowiek mądry i nikt go nie docenia, nikt nie widzi jego mądrości, nikt się z nim nie liczy, a głupiec na wysokim stanowisku siedzi. On na to patrzy i mówi, coś tu nie gra, czemu tak się dzieje? Dopiero co czytaliśmy te refleksje z 30 rozdziału, gdzie mówi o głupcu, któremu się dobrze powodzi. I on mówi, nie rozumiem tego. Nie rozumiem głupca, któremu się dobrze wiedzie. A tutaj czytamy, że głupcy giną i że odstępstwo zabija prostych. Pamiętacie z ostatniego naszego rozważania psalm 73, gdzie psalmista się też nad tym zastanawiał i mówi, zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem, zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. A więc z jednej strony mamy pewną prawdę o tym, że bezbożność i głupota są zabójcze. I to jest prawda, to nie jest nieprawda. Natomiast obserwując życie, dostrzegamy wiele nieścisłości z tym stwierdzeniem. Widzimy różne wyjątki od zasady. Widzimy, że z różnych powodów Bóg nie sprowadza na bezbożnych od razu kary za ich bezbożność. Niektórym pozwala całe życie przeżyć beztrosko. Z jakiegoś powodu pozwala im prosperować, dzierżyć władzę, uciskać innych. Dlaczego? Boże drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy. I jak czytamy tę księgę, to widzimy, że ta księga nie twierdzi, że tutaj jest absolutna prawda, która zawsze działa. Ta księga podaje nam pewne ogólne zasady życia, do nas kierując te wyzwania, żebyśmy my nie byli głupi, żebyśmy my nie zniszczyli naszego życia, żebyśmy nie byli bezbożni, bo to nas zabije. To raczej w ten sposób powinniśmy to odczytywać, niż czynić z tego uniwersalną zasadę. I tak jak psalmista, potem się trapić i zastanawiać, co z tymi, którzy się nie mieszczą w tej zasadzie. No to nie jest właśnie zasada, to jest przypowieść, to jest przysłowie. Więc jest wielka różnica. Dalej w pierwszym rozdziale, w 33 wierszu, to uosobienie Bożej mądrości obiecuje, mówiąc, kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Znowu, czy jest to prawda? Tak, jest to ogólna prawda. Jeśli słuchasz mądrości, ta mądrość będzie cię strzec od wielu nieszczęść. I nie będziesz się obawiał jakichś złych rzeczy. Ale czy jest to uniwersalna prawda, która działa zawsze i wszędzie dla wszystkich? Nie. Ilu posłusznych głosowi mądrości pobożnych ludzi nie żyje bezpiecznie? Nie są wolni od strachu przed nieszczęściem. Czy chcemy zanegować posłuszeństwo mądrości naszych braci i sióstr z Ukrainy, którzy obecnie nie żyją bezpiecznie i mówią o lęku przed bombardowaniem, przed gwałtami i grabieżą ich kraju? Czy wszyscy, którzy nie żyją w bezpiecznych okolicznościach, są ofiarami nieposłuszeństwa głosowi Bożej mądrości? Oczywiście, że nie. Ten wiersz, jak też wiele innych wierszy z tej księgi, czy innych ksiąg poetyckich, nie zawiera uniwersalnej, zawsze tak samo działającej obietnicy bezpieczeństwa dla wszystkich, ale ogólną zasadę, która w wielu przypadkach się sprawdza. Weźmy inny przykład z trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, 9 i 10 wiersz. Czytamy, czci Jahwe darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. Wówczas twoje spichlerze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz. Czy jest to prawda? Tak. Bóg błogosławi tym, którzy hojnie czczą Boga ze swoich majątności. Wierzymy w to i doświadczamy tego. Wielu z nas na przestrzeni lat przekonało się, że im więcej dajemy, tym więcej Bóg nam daje. Możemy potwierdzić tą prawdę. Ale czy możemy to teraz wyjąć z tego kontekstu i teraz ludzi nauczać, że jak dacie 100 zł, to dostaniecie od Boga 1000? Czy możemy to wyjąć z kontekstu i obiecywać, że teraz jak będziesz dawał, to będziesz bogaty? Czy moglibyśmy to przetłumaczyć? Bo kto z nas ma spichlerz? Ktoś z was ma spichlerze? Czyli co, nie doświadczacie literalnie wypełnienia tej obietnicy, jeśli jesteście hojni? A może macie tłocznie i one opływają w moszcz? Raczej nie. Więc jak to przetłumaczymy dzisiaj? Przetłumaczymy to, twoje portfele będą wypełnione, a twoje konta bankowe będą pękać w szwach? Tak to przetłumaczymy? Tak tego będziemy nauczać? Wiecie, że niektórzy tak to nauczają. Niektórzy właśnie biorą tego typu miejsca i tak dokładnie je przenoszą. Je obiecują ludziom, że jak będą dużo dawać, to będą bogaci. Ale czy Biblia o tym tutaj mówi? Czy do tego rzeczywiście zachęca? Biblia mówi o Bożym zaopatrzeniu, o Bożej obfitości w życiu tych, którzy hojnie łożą, ale to nie oznacza, że ci, którzy nie doświadczają tej obfitości, a mimo tego są hojni. W liście do Koryntian, pamiętacie, Paweł powołuje się na Tesaloniczan, którzy z ogromną hojnością wspierali swoich braci w Judei, ale ze skrajnego ubóstwa. To byli bardzo hojni ludzie, ale żyli w skrajnym ubóstwie. I Paweł nie obiecuje im, że teraz będą bogaci, że ubóstwo się skończy. I do tych w Jerozolimie też nie kieruje wezwania, żeby ze swojej nędzy dali trochę, to wtedy Bóg im pomoże. Ale zbiera dla nich pieniądze. Jeździ po zborach i prosi, żeby bracia, siostry pomogli tym ubogim w Judei. Nie powołuje się na ten wiersz i nie mówi Judejczykom, że słuchajcie, jak, dlatego jest tak, macie źle, dlatego jest, cierpicie głód, bo żeście skąpi. Jakbyście dawali, to byście mieli. Nie, Paweł czegoś takiego nie robi. Paweł rozumie, że oni znaleźli się w okolicznościach, w których potrzeba pomocy od braci i sióstr. I nie gani ich za ich niewiarę, za to, że pozytywnie nie wyznają, żeby portfele się wypełniły, żeby konta bankowe urosły, żeby długi zniknęły. Dzisiaj słyszę takich ludzi w kościele, którzy takie rzeczy nauczają i takie rzeczy, świadectwa opowiadają, jak to przyszli do swojej skrzynki pocztowej, nakazali, żeby tam były czeki z pieniędzmi i wyciągnęli czeki. Wow, jakie świadectwo. I ludzie patrzą, wow, oczy jak talerzyki i wierzą w takie bzdury. Kłamców, którzy po prostu oszukują i po co to mówią? Dajcie dla mnie, dajcie dla mnie. Jak są tacy, to niech po co mówią, po co do ludzi przychodzą i mówią, dajcie dla mnie. Niech po prostu krzykną do swojej torby, żeby była pełna pieniędzy, skoro mają taką wiarę i wierzą w takie cuda. Czemu ludzi ciągle nagabują, żeby im dawali pieniądze na ich służbę? Skoro mają taką wielką wiarę i takie cuda oglądają finansowe, to po prostu trzeba trochę logiki, trzeba troszeczkę ruszyć głową i nie słuchać takich oszustów i kłamców. Ale niestety wielu ludzi słucha takiego czegoś, wierzy w coś takiego i mają wersety biblijne, którymi się opierają. Tak? Przecież oni wszystko z Biblii mówią, oni przecież na Biblii się opierają. Więc można w ten sposób, wiecie, wykręcać Boże Słowo, można je, mówię, wyciągać z kontekstu i obiecywać złote góry i w ten sposób budować swoją wiarę w Bożą obfitość, ale to nie o to chodzi. To nie po to jest nam dane. To jest nam dane, żeby nas zachęcić do hojności, żebyśmy nie byli skąpi, żebyśmy nie sądzili, że jak będziemy więcej skąpić, to będziemy więcej mieć. Raczej Bóg obiecuje nam, że jeśli my będziemy hojni, jeśli my będziemy dawać na Jego służbę, to On się o nas zatroszczy i da nam wszystko, czego potrzebujemy. W różny sposób, czasami przez pomoc braci z innych zborów, którzy nas wesprzą. Niekoniecznie, że nagle urodzą się pieniądze, gdzie ich nie było. Bóg ma różne sposoby działania. Więc znowu, jest to zachęta do zaufania Bogu, jest to zachęta do hojności, do trzymania się z dala od skąpstwa i chytrości. Podobnie w 3 rozdziale, w 13 i kolejnych wierszach czytamy o szczęśliwym człowieku, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota, jest cenniejsza od najdroższych pereł, i nie dorówna jej nic z twoich skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś bogactwo i chwałę. Czy to znaczy, że wszyscy, którzy są mądrzy, będą długo żyli, a jak ktoś umrze za młodu, to znaczy, że nie był mądry? To znaczy, że nie szedł drogą mądrości? Taki wniosek wyciągniemy z tego wiersza? Ci, którzy dzisiaj giną, dzieci, młodzież, w wyniku konfliktów zbrojnych, chcemy powiedzieć, że oni wszyscy są głupcami, prostakami, którzy nie szli drogą życia, bo przecież mądrość w prawej ręce dzierży długie życie. Więc tylko ci, którzy długo żyją, są mądrzy, a w lewej bogactwo i chwałę, czyli tylko bogaci i ci, którzy są otoczeni chwałą, są mądrzy, tak? No nie, nie możemy tego tak rozumieć. To są właśnie prostackie interpretacje. To są prostackie podejścia do Bożego Słowa, w którym ludzie się tego chwytają, bo im to pasuje, bo chcą być bogaci, chcą być sławni, chcą długo żyć, no to dawaj, mamy werset, hurra! I teraz zbierają sobie jeden, drugi, trzeci, powyciągają z kontekstu, zlepią to razem i proszę, Ewangelia sukcesu. Ciach, ciach, kto chce? Pełno chętnych. Kto nie chce być zdrowy, piękny, bogaty i długo żyć? I jeszcze na końcu pójść do nieba. Każdy chce. Tylko, że to nie jest prawdziwa Ewangelia. To nie o to w Bożym Słowie chodzi. A niestety dzisiaj często tak to jest przedstawiane i prezentowane. Dalej czytamy, że jej drogi są drogami rozkoszy. A więc wielu dzisiaj chrześcijan mówi, o, to mi się podoba, drogi rozkoszy. No tak, to wszystko, co mi pasuje, to wszystko, co mi sprawia przyjemność, to wszystko, co wywołuje we mnie takie miłe uczucia, o, to jest z Ducha Świętego. Ale ta sama księga mówi, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. I co z tym? O, bach, bach, bach. Tego nie, tego nie. To burzy moją wiarę. To, tego mi nie przypominaj. Nie. Drogi rozkoszy. Aha. Wszystkie jej ścieżki niosą pokój, bogactwo, chwała, długie życie. O, to mi się podoba. Piękne, piękne, piękne. Słowo Boże. Więc widzicie, to jest właśnie życie w tej jednej przypowieści. To jest to trzymanie się kurczowe tego, co my chcemy słyszeć. Ale mądrość woła, żebyśmy słuchali całej mądrości. Wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia. A nie tego, co ucho łechce. Jest tylu ludzi dzisiaj, którzy łechtają uszy. Jest tylu chętnych, którzy szukają takich nauczycieli, nazbierali sobie nauczycieli, którzy łechcą ich uszy, którzy nigdy nie mówią o grzechu, nigdy nie mówią o pokucie, nigdy nie mówią o skromnym życiu, o poświęconym życiu, tylko mówią im, jak sobie wygodnie, przyjemnie, lekko żyć na tej ziemi. Sprzedają im fałszywą Ewangelię opartą na wybranych wersetach z Biblii. Król Salomon jest tragicznym przykładem człowieka, który posiadał wielką wiedzę, wielką mądrość, a jednak u kresu swego niezwykłego życia odwrócił się od Boga i dał się uwieść marnością cielesnych przyjemności i bałwochwalstwa. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 4 rozdziale od 29 wiersza, że Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległością wiedzy taką jak piasek nad brzegiem morskim. Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu. I tutaj mamy jeszcze całą mądrość Egiptu. I tu mamy wymienionych kilku ludzi, Etan, Ezrachita, Heman, Kalkol i Darda, synowie Machola. Był mądrzejszy, czytamy, niż ci ludzie. Cieszył się sławą u wszystkich okolicznych narodów. Wygłosił też 3000 przypowieści, a jego pieśni było 1005. W naszym zbiorze przypowieści mamy zaledwie 900 przysłów i nie wszystkie należą do niego, a więc nie mamy całej masy jego przypowieści. Nie mamy też jego pieśni poza jedną, pieśnią nad pieśniami. Napisał 1005 pieśni. Ktoś powiedział, że Bóg pozwolił zachować tylko jedną, bo Salomon powinien był mieć tylko jedną żonę, a miał 1000. I dla tych wszystkich 1000 napisał pieśni, ale Bóg powiedział, tylko jedna przejdzie. Ta pierwsza, którą kochałeś i której powinieneś być wierny. Oczywiście nie mogę tego dowieść, to tylko powtarzam, co ktoś powiedział, ale jest w tym pewna mądrość. W pierwszej Księdze Królewskiej W 11 rozdziale od 4 do 6 wiersza czytamy, że kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety, które sobie wokół siebie zgromadził, które zaspokajały jego żądze i które pomagały mu w budowaniu jego imperium politycznego, czytamy, że te kobiety z różnych narodów nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami. Także jego serce nie było całkowicie oddane Jahwe, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. I Salomon poszedł za wstrętnymi bogami, za Asztartą, boginią Sydończyków, za Milkomem, ohydą Amonitów. Salomon postępował źle w oczach Jahwe i nie trwał przy Jahwe, tak jak trwał Dawid, jego ojciec. Także syn Salomona, Rehoboam, odrzucił mądrą radę swoich doradców, w wyniku czego doszło do buntu i utraty północnego terytorium Izraela, które pogrążyło się w odstępczym bałwochwalstwie. Rehoboam jako następca tronu był pierwszym odbiorcą mądrości swojego ojca Salomona, jednak jego życie jest tragicznym zaprzeczeniem wielu mądrych przypowieści jego ojca, chociażby jak ta, która mówi, że jeśli będziesz wychowywał młodzieńca według drogi, którą ma iść, nie zejdzie z niej aż do starości. Ta przypowieść nie sprawdziła się ani w życiu Salomona, ani w życiu Rehoboama, co nie oznacza, że nie jest prawdziwa, ponieważ ziszcza się w wielu innych przypadkach i gorąco módlmy się, by ziściła się w życiu naszych dzieci. Pamiętajmy jednak, że nie jest to uniwersalna obietnica, ale jest to przypowieść, jest to przysłowie, które opisuje zasadę, która często się sprawdza. Dlatego warto uczyć dzieci Bożej drogi, karcić je i wychowywać je zgodnie z Bożymi zasadami, bo to umożliwia im poznanie Bożej drogi i wybranie jej. Jednak czy tak się stanie, czy nie, ostatecznie zależy od przyjęcia przez nie Bożej łaski. Dlatego kiedy nasze dzieci się nawracają, to nie przypisujemy tego naszym wysiłkom jako rodziców, które oczywiście były ważne i potrzebne, ale przypisujemy ich nawrócenie działaniu Bożej łaski i Jego wielbimy za ich nawrócenie, za ich zbawienie. Księga Przysłów daje nam wizję drogi życia i drogi śmierci, reprezentowanych przez dwie kobiety. Jedna z nich nosi imię mądrości. Prowadzi ona wszystkich, którzy słuchają jej słów, ścieżką życia. Druga nosi imię głupoty. Jej kłamstwa zwołują ludzi ze ścieżki mądrości na drogę zagłady. Ten obraz mądrości i głupoty odnosi się do samego początku Biblii. W Księdze Rodzaju czytamy o dobrym Bogu, który w swojej mądrości stworzył ogród i umieścił w nim dwa drzewa. Jednym z nich było drzewo życia, którego owoce zapewniały bliskość Boga i wieczne życie. Drugim było drzewo poznania dobra i zła, które miało owoce godne pożądania dla oczu i obiecywało uczynić mądrym, ale jego owoce były trujące i sprowadzały śmierć. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, co jest dobre, a co jest złe. Gdyby ufali głosowi Bożej mądrości, mogliby żyć z Bogiem i jeść z drzewa życia. Ale w ogrodzie Eden pojawił się inny głos, który brzmiał niezwykle interesująco i nęcąco. Chociaż mówił kłamstwa. Był to głos węża, który nęcił Adama i Ewę i uczył ich kwestionować głos Bożej mądrości. Uczył ich odkrywać własną prawdę, określać własne wersje dobra i zła. I wiemy, że to był głos wroga, głos grzechu. Był to głos, który w Księdze Przysłów nazywany jest głosem głupoty. Adam i Ewa odwrócili się od Boga, od Jego mądrości i od Jego życia. Zwrócili się w stronę głupoty, w stronę grzechu, który sprowadził ich na drogę śmierci. Zostali oddzieleni od Boga, który jest źródłem życia. I celem Księgi Przypowieści jest przywrócenie nas do życia z Bogiem i pomoc na drodze życia. Głupota obiecuje ci przyjemności. Głupota obiecuje ci, że twoje życie będzie lepsze, ale jest to wielkie kłamstwo, które zawiedzie cię do bram śmierci. Księga Przypowieści stara się dostroić nasze uszy do głosu mądrości, otworzyć nasze oczy na Bożą mądrość w naszym codziennym życiu, abyśmy mogli zobaczyć w codziennych sprawach, jak wyglądają Boże drogi. Dlatego w Księdze Przypowieści mądrość nie tylko daje dobre rady, ale raczej prowadzi tych, którzy jej słuchają, do drzewa życia. Pamiętajmy jednak, że obok drogi życia biegną liczne zwodnicze drogi wiodące do śmierci, na które zaprasza i nęci pani głupota, bezwstydna, drwiąca, wyuzdana i krnąbrna. Jej mowa jest gładsza niż olej. Tak dobrze mówi, to tak dobrze brzmi, tego się tak dobrze słucha. Jej usta ociekają miodem. Wabi ludzi próżnymi obietnicami przyjemności, luksusu i sławy. Jej ścieżki są pokrętne, ale zawsze prowadzą do śmierci. Tak jak stało się z Adamem i z Ewą, kiedy sięgnęli po zakazany owoc, tak samo jest z nami, kiedy sami idziemy za głosem głupoty. Kiedy próbujemy sami określić, co jest dla nas dobre, a co jest złe. Kiedy próbujemy znaleźć przyjemność tam, gdzie Bóg mądrze nam odmawia tej przyjemności. Za każdym razem, gdy próbujemy żyć wbrew temu, co Bóg twierdzi, że jest mądre, bierzemy zakazany owoc i połykamy kłamstwa głupoty. Za każdym razem, gdy próbujemy znaleźć sposób na życie poza Bożą mądrością, znajdujemy tylko naszą własną nędzę i zgubę. Jako skażeni grzechem ludzie naturalnie nie chcemy słuchać głosu mądrości. Dlatego, gdy spotykamy mądrość w Księdze Przypowieści, nie jest ona jakąś spokojną, cichą nauczycielką. Zamiast tego nawołuje, zamiast tego biega po ulicach, po placach, błaga, wzywa ludzi, żeby słuchali. Zachowuje się jak gorliwy, uliczny kaznodzieja, który jest świadomy, że wszystkie inne drogi to drogi zagłady, to drogi śmierci. Chociaż wydają się tak dobre, tak smaczne, tak słodkie. Księga Przypowieści ukazuje nam obraz mądrości, która głośno woła wzdłuż naszych dróg, na naszych placach, próbując ratować ludzi, zanim wpadną w sidła głupoty. Mądrość obiecuje, że jeśli ktoś zawróci z drogi głupoty, by słuchać mądrości, mądrość przeleje na niego swoje myśli i poprowadzi go drogą życia. Niestety niewielu ludzi zwraca uwagę na ten zbawczy głos. Zamiast szukać drzewa życia, większość podąża za głupotą, obierając drogę śmierci. I Księga Przypowieści mówi, że niejedna droga zdaje się człowiekowi prosta. Niejedna droga zdaje się człowiekowi właściwa, ale w końcu prowadzi do śmierci. I Bogu niech będą dzięki, że Jego mądrość wyszła poza słowa i przysłowia Księgi Przypowieści. Że Jego mądrość przeoblekła się w ludzkie ciało i w ludzkie życie. Sam Bóg w pełni swojej mądrości stał się jednym z nas, abyśmy mogli poznać ucieleśnioną mądrość Boga w osobie Jezusa. Jezus jest słowem Bożej mocy i mądrości, które stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. On jest księgą przypowieści, która stała się żywa. Chodził po rzeczywistych drogach i mówił na rzeczywistych placach, aby objawić nam jedyną drogę życia, która jest w Nim samym. On jedynie chodził ścieżką mądrych, którą nikt inny przed Nim i po Nim nie był w stanie podążać, tak jak On. Odrzucił sidła głupoty, przez które wszyscy zostali wprowadzeni w błąd. Otworzył drogę do drzewa życia i drogę wyjścia z krainy umarłych. Poznając Jezusa w Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i panowaniu w nas, możemy doświadczyć uzdrowienia z trucizny owoców śmierci i możemy być karmieni owocami z drzewa życia. Jezus czyni to, co według Księgi Przypowieści mądrość czyni dla tych, którzy słuchają Jego rad, czy jej rad, i dla tych, którzy są jej posłuszni. Jezus przychodzi do nas i wlewa w nas swoją mądrość, udzielając nam swojego ducha. To, co kiedyś było odległym głosem, teraz może na stałe gościć w naszym wnętrzu. Duch mądrości, duch rozumu, dzięki któremu Jezus żył, umarł i został ożywiony, jest tym samym duchem, który chce prowadzić wszystkich, którzy ufają Jezusowi. On sam jest drogą do drzewa życia. I zakończę dwoma fragmentami z Nowego Testamentu, z 1 Koryntian 1:30, gdzie czytamy, że Jezus Chrystus stał się dla nas uosobieniem Bożej mądrości. A w liście do Kolosan w 2, 2, 3 i 4 wierszu czytamy, żebyśmy zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. I apostoł Paweł mówi, mówię wam o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Jeśli ktokolwiek wskazuje wam na źródło mądrości poza Chrystusem, to są to podstępne wywody. W Starym Testamencie widzimy mądrość przedstawioną jako panią, która woła, wzywa. Ale w Nowym Testamencie widzimy mądrość ucieleśnioną w osobie Pana Jezusa. Już nie mądrość w przypowieści, już nie mądrość w obrazie, ale ucieleśnioną mądrość, która, jeśli chcemy jej doświadczyć, musi zamieszkać w nas, musi panować w nas, musi prowadzić nas. My jako chrześcijanie nie czytamy dzisiaj Księgi Przypowieści na tej zasadzie, że teraz robimy listę przykazań i zakazów. Niektórzy chrześcijanie tak czytają Księgę Przypowieści. Mają swoje listy zrobione z Księgi Przypowieści. Co robić, czego nie robić, na czego oczekiwać, czego się spodziewać. To jest starotestamentowe podejście. Według Nowego Przymierza my potrzebujemy Chrystusa w nas. Potrzebujemy Jego życia, Jego ducha, Jego panowania w nas. I w Nim szukamy tej mądrości, o której mówią przypowieści. Przez Niego oczekujemy i o to się modlimy i o to zabiegamy, z Nim wiążąc się coraz silniej. Jego szukając, Jemu się poświęcając, aby On w nas dokonał tego, czego prawo nie mogło dokonać, czego Salomon nie mógł dokonać, posiadając całą swoją mądrość, czego żaden człowiek nie mógł dokonać o własnych siłach. Czytamy, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Jeśli mamy być ludźmi mądrymi, to nie dlatego, że wysłuchamy mądrych wykładów, to nie dlatego, że przeczytamy mądre książki, to nie dlatego, że dowiemy się, zrozumiemy i wprowadzimy to w życie. To wszystko ma swoje miejsce, ale to nie jest źródło. Źródło jest w Jezusie. Źródło jest w Jezusie, który jest mądrością, który jest drogą, który jest prawdą, który jest życiem. On musi panować w nas. Jego mamy poświęcać w naszych sercach. I jeśli mamy Jezusa, mamy życie i mamy mądrość i mamy dostęp do mocy Bożego Ducha, w Nim, czytamy, mamy wszystko. Wszystko. Niczego w Nim nie brak. W Nim jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Czytamy, macie pełnię w Nim. W Nim. Więc głosząc Księgę Przypowieści, nie głosimy, ja przynajmniej nie chcę głosić, jakiegoś zestawu tego, co mamy robić, a co nie mamy robić. Głoszę Chrystusa, który jest mądrością Bożą. Jego panowanie w Twoim i w moim życiu. Wzywam Ciebie i siebie do posłuszeństwa Jezusowi, do patrzenia na Niego i czerpania z Niego mądrości i życia i wszystkiego. Jeszcze jeden wiersz, ostatni, już obiecuję. Przypowieści 34 wiersz. Kto wstąpił na niebiosa i kto zstąpił z niebios? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto wytycza wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jak brzmi imię Jego Syna? Jeśli zapytacie Żyda, jak brzmi Jego imię, nawet nie wymówi imienia Jahwe. Powie Hashem, Adonai, albo jeszcze użyje innego synonimu na Jego imię. Ale kiedy zapytasz Go o imię Jego Syna, nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Zamilknie. Albo powie, Izrael jest Jego Synem. Ale ten wiersz mówi o tym, który wstąpił na niebiosa i zstąpił. Ten wiersz mówi o tym, który stworzył ten świat i trzyma go w swoich dłoniach. Ten wiersz mówi o tym, o którym pisze apostoł, że przez niego wszystko się stało, co się stało. I że on mocą swojego słowa utrzymuje wszystko w istnieniu. Czy znasz jego imię? Czy znasz imię jego syna? Nie tylko, czy słyszałeś, nie tylko, czy potrafisz powiedzieć, ale czy znasz? Czy naprawdę go znasz? Czy wiesz, czym jest życie i mądrość, które on ma dla ciebie i dla mnie? Czy idziesz za nim? Czy naśladujesz go? Czy doświadczasz mocy jego ducha w swoim życiu? Czy jesteś dalekim obserwatorem z dróg głupoty? Kochani. Kochani bracia i siostry, oby i to dzisiejsze nasze rozważanie pomogło nam na nowo zobaczyć piękno naszego Boga, piękno naszego Zbawiciela, wartość mądrości, która jest nam ofiarowana w Jezusie Chrystusie. Obyśmy pokochali tę miłość, obyśmy zdążali do tej miłości i obyśmy wszyscy jedli z drzewa życia, które jest w raju Boży. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, za prawdę Twojego słowa, za moc Twojego słowa, za życie, którym darzysz tych, którzy mają uszy do słuchania, których oczy są otwarte i serca spragnione. Modlimy się, by to wszystko, co dzisiaj Ty do nas powiedziałeś, nie słaby, niedoskonały człowiek, ale to wszystko, co Twój Duch dzisiaj ożywił w naszych sercach, to wszystko, o czym dzisiaj zostaliśmy przekonani, by porzucić, by się od tego uwolnić, by zejść z naszych pokrętnych dróg, które myślimy, że są dobre, ale wiemy, że nie są dobre, bo zatykamy uszy na głos Twojej mądrości, chcemy być mądrzejsi od Ciebie, przekonujemy siebie samych, że ta droga jest lepszą drogą, że nie będzie tak źle, że nas to nie spotka. Panie, daj łaskę usłyszeć Twój głos, porzucić te wszystkie błędne, kręte drogi kłamstwa, fałszywej mądrości. Usłyszę dzisiaj Twój głos, który jest jak głos wielu wód, który wyraźnie rozbrzmiewa, jeśli tylko chcemy go słuchać. Daj nam łaskę, Panie, obrać i pilnować drogi życia, drogi sprawiedliwości, drogi posłuszeństwa, która prowadzi do drzewa żywota. Daj, Panie, byśmy umiłowali tą drogę i tylko tą drogę, abyś prawdziwie był Panem i treścią całego naszego życia, codziennego naszego postępowania w domu, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy. Obyśmy byli zawsze na drodze życia, pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach i czcili Ciebie i wielbili Ciebie i byli dobrym świadectwem Twojej łaski działającej w naszym życiu. Prosimy o to dla nas samych, dla naszych braci i sióstr, prosimy o nasze dzieci, prosimy o naszych krewnych, bliskich, ludzi wokół. Panie, daj im usłyszeć głos Twojej mądrości. Niechaj Tobie płynie wieczna cześć i chwała. Wielki Boże, wielki Zbawicielu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze Panie za kolejną dawkę pokarmu dla nas, mądrości płynącej z tego słowa. I tej świadomości, że każdy z nas jest w procesie przemiany charakteru. Tak się modlę o to, żebyśmy każdy z nas mógł usłyszeć ten głos i żeby to prowadziło nas do robienia kroków, czy większych, czy mniejszych. Jeśli błądzimy, żebyśmy te kroki kierowali we właściwą stronę. Jeśli brakuje nam mądrości, to byśmy biegli do Ciebie po tą mądrość i wsłuchiwali się uważnie w Twój głos. Daj nam, Ojcze, proszę, każdemu z nas mądrości, która poprowadzi nas do większej miłości, do większego posłuszeństwa, która w ostateczności doprowadzi nas do życia wiecznego, który jest, jest największym celem, największą wspaniałością, jakiej nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Proszę o każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Panie, jesteś dobrym pasterzem, który prowadzi swoje też owce. Te owce znają Twój głos. Owce, które pragną Twojej sprawiedliwości. Może tak jak dzisiaj też czuliśmy, że też w różny sposób przemawiasz, ale nawet mi przykładali się jako do owiec, nawet przyrównujesz, które są posłuszne, które nie zbaczali się na bok, ale są ze swoim pasterzem, które mi wierzą i ufają, żeby za nim iść. A Ty je, Boże, prowadzisz. Ty, chociaż sam one nie wiedzą, gdzie czasami sprowadzisz w naszym życiu, ale ufają, bo jesteś dobrym pasterzem. Za to Ci, Boże, dziękuję, że w różny sposób nas mówisz, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, że w różny sposób przemawiałaś i przemawiasz, jest takie rzeczy też. I chciałem Ci też, Boże, podziękować, że dałeś swojego Syna nam, jako tego baranka przewolonego, który przelał swoją krew. Abyśmy mieli dostęp do tronu łaski, taką, że możemy śmiało podejść, nie musieli się obawiać, jeżeli jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Wszystko, co mamy, możemy przed Tobą może wylać. I te rzeczy, które nas męczą, ale też te rzeczy, które Cię uwielbiają. Kochany Panie, tak bardzo Ci dziękuję za to słowo, które nas nakarmiło się, Panie. Proszę Cię, Panie, o to, abyś był wobec dzięki Twojej łasce, Panie, abyś zrodził w naszych sercach to pragnienie, Panie. Pragnienie w naszych sercach, aby codziennie Tobie było dobre, aby żyć w Twoim posłuszeństwie, Panie. Panie, to proszę, abyś zmieniał nasze serca, abyś wlewał to pragnienie, aby szukać Twojej obecności w każdym naszym dniu. Ty, Panie, nam otwierasz oczy każdego dnia, abyś, Panie, był uwielbiony z naszych serc każdego dnia. To będzie chwała i cześć. Amen. Jezus. żebyś żył, żebyś Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten niewysłowiony dar, dar zbawienia, zbawienia nas z drogi zagłady, zbawienia nas z niewoli zwodziciela, z niewoli grzechu, z niewoli nieprawości. Dziękujemy za Twoją miłość do nas, która sprowadziła Cię na ziemię, która zaprowadziła Cię na krzyż Golgoty, gdzie w niewymownym bólu duszy i ciała cierpiałeś za nasze grzechy, cierpiałeś z powodu naszych odstępstw z drogi mądrości. Dziękujemy, dziękujemy za krzyż Golgoty, gdzie pojednałeś nas z Ojcem w niebie, gdzie nasz dług został zmazany, dług naszej niesprawiedliwości, naszego nieposłuszeństwa, naszej głupoty, naszych złych myśli, postaw, czynów, tego wszystkiego, czym skalaliśmy się i nie byliśmy zdolni, żeby siebie samych ratować. Dziękujemy, że Panie wziąłeś na siebie to całe zło, to całe nasze splamienie. Dziękujemy, że zaniosłeś to na krzyż Golgoty, gdzie pozwoliłeś, żeby bezbożni ludzie zadali Ci tyle bólu, gdzie bezbożni ludzie drwili z Ciebie i szydzili. Dziękujemy, że nie zszedłeś z krzyża. Dziękujemy, że wycierpiałeś to wszystko, co było konieczne, aby nas zbawić. Dziękujemy za każdą kroplę Twojej krwi, która przelała się, aby oczyścić nas z wszelkiego grzechu. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że zostałeś złożony do grobu i tak jak obiecałeś, po trzech dniach i po trzech nocach powstałeś z martwych, zerwałeś więzy śmierci i objawiłeś się jako żyjący i na oczach Twych uczniów zostałeś zabrany w górę do chwały, skąd też Ciebie oczekujemy, Panie. Gorąco wyczekujemy dnia Twojego powrotu i ustanowienia Twojego królestwa, które już nie będzie miało końca. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę, pamiętając, jak wielka ofiara została złożona, aby zmazać nasze grzechy. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam z wiarą, z wdzięcznością, z dziękczynieniem jeść z tego chleba, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoje dzieło, które dokonałeś pośród wielkich cierpień na krzyżu. Byłeś też posłuszny w całym swoim życiu, mając wytyczony cel, oddanie swojego życia za grzesznego człowieka. I Twoja krew przelana w cudowny sposób obmywa. W doskonały sposób obmywa. I jest to ofiara doskonała, ale nie jest dla wszystkich, nie jest z automatu dla wszystkich, ale tylko dla tych, którzy przyjmą tą ofiarę jako prawdziwą, jako zbawiającą ich i połączone jest to z pokutą, z odwróceniem się od grzechów. I możemy wtedy być doskonale czyści, święci. I za to chcemy dziękować, za tą możliwość i abyśmy każdy z nas był w tym gronie tych, którzy przyjmują tą doskonałą ofiarę. Proszę, czyń swoje dzieło pośród nas i też czyń nas tymi, którzy niosą Ewangelię, głoszą o tej doskonałej ofierze. Amen. Amen. Zapraszamy bracia i siostry, wszyscy, którzy położyliśmy całą naszą ufność w Jezusie Chrystusie, w łasce, która jest nam darowana w Jego objawieniu. Jeśli wyznaliśmy Bogu nasze grzechy, odwróciliśmy się od naszej bezbożności i oddaliśmy się pod panowanie Jezusa Chrystusa, Jego sprawiedliwość jest naszą sprawiedliwością. Jego czystość, Jego świętość, Jego bezgrzeszność jest Jego darem dla każdego, kto w Niego wierzy i poddaje się pod Jego panowanie. I ci wszyscy są zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, w ten sposób składając świadectwo o tym, że jesteśmy uczestnikami tej łaski, tego zbawienia, Jego panowania w naszym życiu. W ten sposób za każdym razem, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Oczekujemy Jego przyjścia, oczekujemy nastania Jego Królestwa, oczekujemy spotkania z Nim i życia z Nim na wieki, dzięki temu, czego On dla nas dokonał i czego wciąż w nas dokonuje. Gdyż to dzieło, które zapoczątkował w nas, obiecał też pełnić aż do tego dnia, gdy powróci w chwale. Dlatego zapraszamy bracia i siostry, tych wszystkich, którzy uwierzyli, którzy trwają w Jezusie, idą Jego drogą życia do brania z tego chleba, picia z tego kielicha, aby w ten sposób też to zwiastować. Natomiast Słowo Boże przestrzega tych wszystkich, którzy by bezmyślnie, nierozumnie jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, nie rozumiejąc, że tutaj mamy do czynienia ze świętym ciałem i krwią Zbawiciela. Przestrzega tych wszystkich, którzy biorą po prostu udział w jakimś obrzędzie, uważają, że mogą to robić z nieczystym sercem, mogą to robić z niepojednanym z Bogiem czy z braćmi, siostrami sercem. Dla takich Pismo Święte mówi, że jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha to jest ich własny sąd. Więc zachęcamy do zawsze zbadania z naszych serc, zanim będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Żebyśmy nie czynili tego, bo inni czynią, bo inni patrzą. Nie. Patrzmy na siebie samych. Pismo mówi, osądzajmy samych siebie, abyśmy nie byli sądzeni przez Boga. Gdyż jeśli nierozumnie jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, Bóg nas będzie sądził. W Koryncie wielu ludzi było chorych i niektórzy nawet pomarli z powodu bezmyślnego uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Nie naśladujmy ich nieposłuszeństwa, ale raczej badajmy samych siebie. Jeśli trzeba coś uregulować, uregulujmy to, wyznajmy cokolwiek jest do wyznania, podejmijmy decyzję naprawienia tego, co jest do naprawienia. Upewnijmy się, że jesteśmy szczerzy przed Bogiem i ze czystym sercem jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Zapraszamy bracia, siostry. Panie, uczyniła to, co Ty, Panie, uczyniłeś, bo tak, Panie, postanowiłeś, aby to uczynić. I to, Panie, ten dar, to, co Panie uczyniłeś na krzyżu, jest tą wielką miłością dla nas, do Ciebie, Panie, przynagla, przymusza nas miłość, bowiem Chrystusowa do Ciebie, Panie. Tak dziękujemy Ci razem z Twoim Kościołem, z tymi, którzy wyzywają Twojego imienia na każdym miejscu, abyś, Panie, był dla nas litościwy, abyś odsłaniał nam zawsze swoją prawdę, abyśmy mogli trwać w Twojej prawdzie. Tylko Twoje słowo jest prawdą, Ty, Panie, jesteś prawdą, Ty, Panie, jesteś drogą i bramą, do której mamy wejść. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Czy ktoś ma może pozdrowienia jakieś, czy ogłoszenia, informacje? Jeśli jesteście pierwszy raz, to powiedzcie, skąd jesteście i pozdrówcie nas od swojego zboru. Z Kościerzyny, tak? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z Burlaka, Gliwica. Z Gliwic, dziękujemy. Z Irlandii pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Z Irlandii. I z Ukrainy brat jest z nami. Chwała Bogu. Dziękujemy bardzo. Ja też przekazuję pozdrowienia od brata Leszka z Wielkiej Brytanii pod Londynem, u którego mieszkaliśmy kilka tygodni temu, także on, biedaczek, rozchorował się, nie wyczyścił klimatyzacji, włączył sobie klimę i się, biedaczek, rozchorował, także też prosił o modlitwę, jeśli byście pamiętali, o to kochany, poczciwy brat, także proszę was też o modlitwę za nim, Leszek. Z Podmińska Mazowieckiego. Dziękujemy bardzo. Czy mamy jakieś ogłoszenia, informacje? 18 w środę się tutaj spotykamy. Nie wiem, czy siostry teraz wakacje nie mają swoich spotkań. W czwartek ta grupa działa? Działa grupa w czwartek. Ok. Czyli jest w czwartek grupa, w środę tutaj się o 18 spotykamy. Coś jeszcze jest ważnego? Czytajcie Księgę Kaznodziei. Za dwa tygodnie prawdopodobnie zajmiemy się Księgą Kaznodziei. Adaś ma jakieś jeszcze ogłoszenie. To nie jest ogłoszenie, wybaczcie, że to, co mi przyszło do głowy, to tutaj pozwolę sobie się tym podzielić, ale jak Paweł mówił o takim przystępowaniu do wieczerzy z czystym sercem, to przyszła mi na myśl taka historia ze zboru, gdzie ja się nawracałem z Gdańska. Był pastor i był taki brat, który wyrażał publicznie czasami swoje uwagi. I różnie to może być, tak? Może tak być, że ktoś nie powinien się odzywać, bo to, co mówi, nie jest właściwe, i to wtedy jest niepotrzebne, zakłócające, ale ten brat czasami miał rację i nie wiem, czy nie często, ale to ja nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć o tym, że w związku z tymi działaniami tego brata czasami powstawał jakiś zgrzyt między pastorem a tym bratem. I pamiętam, jako młody wierzący, tak patrzyłem, że ten pastor tuż przed wieczerzą wyszedł z kazalnicy, poszedł do tego brata, żeby się z nim pojednać. I z jednej strony jest to dobre, bo coś mu ciążyło, nie chciał z tym ciężarem przystępować do wieczerzy i chciał tą sprawę załatwić. I dobrze, że tak zrobił, ale też myślę sobie, że tak być nie powinno, że gdy jest czas wieczerzy, to wtedy my badamy nasze serca, o, a może coś jest nie tak, tylko mamy badać serca codziennie, tak? Jeśli coś jest do załatwienia, to dzisiaj, jeżeli do mnie dociera, że coś jest nie tak, to jeśli tylko mogę załatwić to dzisiaj, to załatwiam to dzisiaj, nie odkładam tego na czas wieczerzy, żeby zrobić taki jakby rachunek sumienia. To tylko tyle chciałem. Zachęcam jeszcze do społeczności, można zrobić herbatkę, kawę, także jeszcze dajcie się poznać troszkę, szczególnie goście, którzy przyjechaliście do nas. Spędźmy jeszcze ze sobą chwilę rozmawiając. Nie kończymy, nie rozpoczynamy nigdy oficjalnie, staramy się tak, nie rozpoczynać oficjalnie i nie kończyć, gdyż całe nasze spotkanie jest aktem uwielbienia Boga i naszej społeczności. Także nasza społeczność nadal trwa. Zostańcie z Bogiem, kochani.